miongoni mwa wasail za kupata ilmu ni kuhifadhi elimu kwa kuiandika. Jambo jingine muhimu, tumalizia malizia katika wasaili muhimu za kusahilisha ilmu, barakallahu fikum, adunuu wal insat lilmuallim, ni kusogea karibu na kuwa na utulivu wa kumsikiliza mwalimu wakati yasomesha. Hizi ni katika akhlaq za tulabu ilmu, na wale watu karibu karibu huwa wanafaidika na mambo mengi ambayo watu wa mbali hawapati. Pamoja na hivi paza sauti vimekuja, kuna usahali, lakini pia mtu mwenye tabia kuwa mbali na darsa, kuna mengi yampita, abakia tu macho tu. Maana saa nyingine shekhe afanya hivi, haya wewe huko maiki imezibwa, alafu wanawasemesha hawa hapa, au mushkeli umetajwa na mtu pale mbele, inabidi amsikilize, anamgeukia na kumsikiliza, anayatoa majawabu akimjibu, wewe uliye mbali faida yapita. Ndio maana utakuta kuna watu wanakaa katika darasa ya shekhe mmoja kwenye mustawa mmoja, lakini baadhi wana hirs, wengine ni wavivu, wanatofautiana uelewa. Wakati wa muraja mnashangaa, huyu alikuwa darasani kweli? Mfanye muraja, mwasoma, mnataja baadhi ya masaili, hiyo imetoka wapi? Hiyo imesema kwenye darasa? Ah, shekhe hajasema hiyo. Kasema. Mimi sijasikia, ni wewe na mwingine anambia, ah, imesemwa hiyo. Wewe uko kule na darasa inakuhusu. Usiku kaniambia, ah, sasa watu wote tukija hapo mbele patatosha. Mkono zile lugha za wote tukija hapo mbele. Basi wahi, ukikosa leo upate kesho, si ndio? Sio siku zote. Kwa hiyo katika adabu za kupata faida na watu wengi hupitwa ni hili. الدنو والإنصات للمعلم. ففي الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قد كسيهم بي لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنا سيقول أنا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد وقد فلاني ألكوا متومي صلى الله عليه وآله وسلم أمكا قد كمسكيتي والناس حوله na watu wakiwa wamemzunguka wanasoma kwake. Idh akbala thalathatu nafar, ghafla tu waliingia watu watatu. Fa akbala ithnan ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaja watu wawili moja kwa moja kumwelekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dhahaba wahid, na yule mmoja katika wale hakuona maana yote, akaondoka zake. قال أبو واقد أنا سيما فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكاجا ولوطوين مباك وكسماما بالك وني دراسة يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما أحدهما أما مجواه قد كوالي ووين ولوامو كوجا فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. أكبت أوبينيو أكاونا بانا أوبينيو كوني الدوارة la mtume sallallahu alaihi wasallam anasomesha, akajipenyeza akakaa pale mwenyewe. Wa amma al-akhar, ama yule mwingine, fajalasa khalfa al-halqa, yeye alikosa kijiupenyo, akakaa nyuma ya duara lile. Ah, basi nimekosa hapo, akakaa nyuma ya duara. Wa amma thalith, ama yule mtu watatu katika wale katika mwenzao watatu ambaye waliingia naye, fa adbara dhahibi, yeye akaondoka kabisa, akaondoka moja kwa moja, hakusogea eneo lile. Falamma faragha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min majlisi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohitimisha majlisi yake ya ilmu, faqala, akasema kuwaambia watu, ala ukhbirukum ani an-nafari thalatha, nisiwapeni habari kuhusiana wale watu watatu walioingia hapa msikitini. Fa amma ahaduhum, ama mmoja wao, awa ila Allah fa awahu Allah, ama mmoja wao alitaka hifadhi, alitaka hifdhi, iltajaa, ndio maana ya awa, awa ila Allah fa awahu Allah, alitaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akampa hifadhi hiyo. Wa amma al-akhar fastahya fastahya Allah minhu, ama yule wa pili aliona haya kona kuliko niondoke chanka hapa nyuma, Allah akamwonea haya. Wa amma al-akhar, ama mwingine yule wa tatu aliamua kuondoka zake, fa a'rada, yeye alipuuzia ile darsa na jambo lile akalipa nyongo, fa a'rada Allahu anhu, Allah pia akampuuza, amekula hasara. Tazama faida za kusogelea majalis ya ilmu. Yule alitafuta kiupenyo akakaa karibu na Mtume sallam amekuwa na fadhila zaidi. Yule aliyekuwa aliyefuatia naye akapata nasibu yake, aliyepuuzia naye amepuuzwa. Hadithi hii wanahitaji ahlul ilm katika fadhila za tulabu ilm kusogelea karibu majalis za ilm ili wasipitwe na fawaid. Jambo jingine ambalo napenda kulitaja hapa katika wasail za kusahilisha ilmu, barakallahu fikum, atawadhu wa adamul kibr, ni watu kuwa na tabia ya kujishusha na wasisifike na kibr. Allahu almusta'an. Atawadhu, kujishusha na katu talibul ilm afukuze tabia ya kibri kwenye nafsi yake, baina yake na wanafunzi wenzake ambao wako ni akran, ni rika moja katika mambo ya kielimu na umri, baina yake na wanafunzi waliomzidi au waliye chini yao, wanafunzi walio chini yake, asionyeshe kibri, bali awe ni mtu wa kujishusha, kujiteremsha kwao, ajishushe mbele ya walimu wake, mbele ya watu wazima katika mazingira yake, awe na tawadhu mbele ya Waislamu wenzake. Talibul ilm ni mtu mwenye kuwachangamkia na kuwajali watu wa chini ambao hawajulikani kuliko kuwajali watu wenye madaraja wanaojulikana. Tawadhu, anaweza akachanganyika na mtu yeyote na mpaka uambiwe ndio umjue, hana kimbele mbele cha kujinyanyua, na kazi anayoifanya ndio itamtangaza, hana haja ya kujitangaza. Tawadhu, jambo hili limekosekana kwa wanafunzi wengi, tumekuwa na kibri. Hata kuna wenzetu wana fawaid za kiilmu, kwa sababu ya kibri tu huwezi kuichukua elimu hiyo kwake. Muona Mwalingana ni mtu mkubwa, namjua miaka mitano iliyopita alikuwa hajui kitu, siwezi kusoma kwake. Lakini kile ambacho wakijua, ule muda aliyotumia hujautumia wewe, kibri tu. Kwa hiyo wanafunzi wana tabia ya kujishusha. Al-Imam Muslim ametayariwa Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, hajajishusha yoyote kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah humnyanyua. Wa fi hadith akhar yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah qad awha ilaykum an tawadha'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi احد على احد. هيك الله سبحانه وتعالى املتا وحي وفنوا كونوا نيني kwamba mfanyiane tawadhu, mjishushe baina yenu mpaka fikie wakati baadhi yenu wasijifaharishe juu ya wengine, mpaka fiki wakati wasifanyi uadui baadhi yenu kuwafanyia wengine. Tawadhu, kulluna ikhwa, wote ni ndugu, lugha zetu ni lugha za udugu. Na ndivyo wanafunzi wanavyozungumziana, akhi, habibi, sahibi, zamili, hizi ndio lugha zao, na lugha zao zimekithiri kuombeana dua na kupeana udhuru hata pale ambapo ana ghadhab. Isma, isma barakallahu fik, hebu nisikilize kwanza, Allah kubariki, nisikilize. Mimi sikusikilize, samahakallah, Allah kusamehe, mbona unafika mbali bwana. wanafunzi wana lugha baina yao za rahma. Lazima unaposoma dini ubadilike. Sikwambii utakavyokuwa wewe na watu wa kawaida, tawadhu yako ni zaidi. Pana watu wanaharibu da'wa kwa sababu ya kukosa tawadhu na kutakabbar. Ni watoto wadogo tu kiumri, ni wadogo kielimu, hawana uzoefu wa mambo, wanakwenda katika miji yao wanawafanyia dharau wale wakubwa zao. Mtu ametoka miaka mitano, miaka sita, saba kwenda kusoma, sasa anarudi kwenye sehemu yake pale msikitini kwao, pale kwenye wazee wake. Kuna wazee wenye umri wa baba yake, wenye kaka zake, watu waliomzidi, anataka kujifanya mfalme pale. Sio mwalimu, ni mfalme juu yao. Hawataki kuzungumza, hata wanapomshauri mambo ambayo yeye hana uzoefu nayo, pia ajifanya anajua. Anawafundisha mpaka biashara. Huo mlango hapo, vijazo vitabu, tutauza vitabu. Shekhe, mji huu hujasomesha mtu biashara, vitabu huwezi kutoka na atanunua, labda kama ujiuzie mwenyewe pale kwa maslahi ya msikiti, tungeka kati fulani. Nishasema nyinyi mnajua, mnajua hamtaki dini, anawatoa kwenye dini, hakubali ushauri. Nyinyi hamjasoma mkae watawala kwa watu, mnasoma mkawasaidie watu. Tabia hii imeharibu da'wa na kuwaona watu ni wajinga kwenye miji, kwa sababu hawajui kile unachokujua wewe. Ukaacha kusaidiana nao, utaishindwa da'wa. Da'wa hii ni ushirikiano baina yeye mwenye elimu na sisi tuliokuja ambao hatujasoma hivyo, lakini tuna michango yetu ili harakati ziende hapa. Kuna mambo ya kusaidiana. Kuna mambo wewe shekhe huwezi kuingia. Kwa hiyo tushauriane na kuzungumza pamoja na kuelewana. Na kama kuna makosa zitoke nasaha. Kwa nini kuna dharau? Pana watu wako hivi. Wamekuwa vile manyapara kwenye vituo. La, kwa sababu kosa tawadhu. Sikwambii baina yao na baadhi ya ndugu zao. Ndugu zangu, muda umekwenda sana sana tena. Na ndio maana nilisema siku ya kwanza mihadhara hii haikuwa ya siku mbili, lakini kila nilivyojaribu kuiminya haiminyiki kwa hakika. Tumewataja mangapi? Ha? Nane. Basi hayatatosha. Katika tulioandika kuna mengine kama saba hivi, lakini hayatatosha. Ni ishara kwenye hayo mengine, tutosheke na haya machache zaidi. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atufungulie katika milango ya ilmu, tuifahamu ilmu inayokusudiwa, atutilie baraka katika ilmu yetu, tufaidike sisi na kuwafaidisha wengine waliokuwa nyuma yetu. Haya yaliyosemwa na mengine ambayo yamewachwa, mtayasoma kwenye kutubu mbalimbali zikizungumzia adabu za talibul ilm, adabu na wasail za ilm. Watu wameandika katika maulama na tulab, mtasoma zaidi na kupata faida zaidi. Huu ni ukumbusho, na si lazima tumalize kila kitu, lakini kwa haya machache mimi nimeyatoa kutoka katika moyo wangu, nikiinasihi nafsi yangu na kuwanasihi ndugu zangu, lillahi rabbil alamin, nikiwatakia kheri. Naomba mnyachukue haya maneno muyatie katika nyoyo zenu, yatubadilishe tuyafanyie kazi, tuwe ni wanafunzi wa kweli. Faida zitaonekana hata kama ni baada ya muda mrefu. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sema Muhammad, fanyeni. Msipende sana matangazo, fanyeni kazi, Allah ataiona kazi yenu na mtume wake, na waumini watakuwa mashahidi. Waumini ni mashahidi wa kheri kwenye ardhi. Kwa hivyo tujikite kwenye mambo ya elimu, da'wa, al-amal was-sabr. Na yote yaliyozungumzwa insha Allah Ta'ala tutakuwa ni wenye kubarikiwa katika umri wetu na maisha yetu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Haya maswali haya na kuna mengine yale nilikuwa jana, sasa haya hapa tutayakusanya yote, tutampa ule utaratibu shekhe atayachukua yote haya tulivyozungumza, tapembua yale ya msingi, utapatikana wakati maalumu wa kujibu maswali haya yaliyoandikwa, na pia mtapewa vipaza sauti ili muulize ana kwa ana. Pengine mna madukuduku na mna challenge zile, basi mtafunguliwa mlango biidhnillah. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.